nasa tabi. Kaibigan lang ako para sa'yo. Di bale na lang, hayaan mo na. Ititigil ko na ang nakikipagtingin sa'yo. Di bale na lang, sa iba na lang ibabaling ang damdamin ko. Beses na nangarap ako na tayo dalawa higit pa sa kaibigan. Matagal na kitang mahal, ngunit di mo pansin. Manhihig, walang-wala para sa'yo. Aalis na lang ako, di mo malamang mamalaya. Bale na lang, hayaan mo na. Itigil ko na ang aking pagtingin sa'yo. Di bale na lang, sa iba na lang ibabaling ang damdamin ko. Siguro may ibang magmamahal, dito na lang ako. Di bale na lang, gusto kong iwan ka na. Lumayo at mapag-isa. Ngunit paano ko gagawin kung mahal na mahal kita? Di bale na lang, hayaan mo na. Ititigil ko na ang aking pagtingin sa'yo. Di bale na lang, sa iba na lang ibabaling ang damdamin ko. Siguro may ibang magmamahal, dito na lang ako, di bale na lang.